الباب الثالث والسبعون ومئة باب ما يدعو به اذا خاف ناسا او غيرهم لوگوں سے خطرہ ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه ابو داود والنسائي في عمل اليوم والليله باسناد صحيح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یعنی اے اللہ ہم تجھ کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور تیرے ذریعے سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اسے ابو داود اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے